سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سان شروع. قیامت ویجھی آئی چند چیر جی پیو جے کڑے کافر نشانی ڈسندا تو منہ موڑیندا چوندا تو ہی قدیمی جادو آئے کوڑ جاتاؤں پہنجن سدن تے ہلیا سب کو کم پہنجے وقت تے ٹھہرائل آئے. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. بے شک وٹن اوہے خبروں آئیو آہن جن میں جھنکا ہے پوری داہپ با ہے کوئی عبرت جو گالیوں کھین فائدو نہ چون دین تہ کرے کھان منہ موڑ جہ دین سڈیندڑ ان وندڑ شیداں سڈیندو تہ ڈی پہنجن جھکن اکھن سان قبرن ماں ایں نکرندا جو جھنک اوہے پکھڑیل مکڑ آہن ان سڈیندڑ داہ ڈوڑندا ویندا کافر چوندا تو ہی سخت ڈی آئی. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انن کاگ نوح جی قوم کوڑ بھائیو کوئی اساں جے بانے کے کوڑو جاتاں چیاؤں تا چریو آئی سانو سخت گال آئیو ویو کوئی ہن پہنجے پالن ہار کے عرض کیو چیائیں تا بے شک آؤں ہینو آیا تہ کرے توں کھاؤن ویر وٹھ کوئی آسمان جا دروازہ گھنے وہندڑ پانی سان کھولیا سوں زمین ماں چشمہ جاری کیا سوں کوئی چوداری پانی گڈ تھیو جے کم لائے او ٹھہرایو ویو ہو کھیس تختن میخن واری بیڑی تے چاڑھیو سوں جا اساں جے اکھن آڈو تھے ہلی انہیں شخص جے بدلے وٹن لائے جن کے نہ منجو ہواؤں بے شک انہیں سزا کے عبرت لائے ایک نشانی کرے چھڑیو سوں کوئی آہے کو نصیحت وٹن وارو کوئی مہجو عذاب مہجا دڑکا کہڑی طرح ہوا بے شک قرآن کے نصیحت وٹن لائے آسان کیو اتھوں کوئی آہے کو نصیحت وٹن وارو كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آد قوم کوڑ بھائیو پوئی مہجو عذاب مہجا دڑکا کہڑی طرح ہوا بے شک اساں سخت طوفان کے تمام سخت نبھاگے ڈیہ میں متھن موکلیو جو مانن کے پچائی تھے جن کوے پاڑوں پٹل کھجیے جا تھڑ آہن پوئی مہجو عذاب مہجا دڑکا کہڑی طرح ہوا بے شک قرآن کے نصیحت وٹھن لائے آسان کیو اتھوں کوئی آہے کو نصیحت وٹھن وارو کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر االقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر سیعلمون غدا من الكذاب الاشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سمود جی قوم ڈے جاری دڑن کے کوڑو بھائیو پوئے چیاؤں تا پہنجی قوم ما ایک اہڑے مانو جی تابیداری کریوں چھا جے این کریوں تا بے شک اسی انہی محل ضرور گمراہی چریائی میں ہوں داسوں اساں جے وچا انہی تے ہی وہی نازل کیو ویو چھا بلکہ وہ وڈو کوڑو پان پڈائیندڑ آہے سبحانے جاندا تا پان پڈائیندڑ ڈاڈو کوڑو کیر آہے بے شک اسیں سندن پر کھلائے ہک ڈاچی موکلیندا سوں پوئے اے سالے انہن جو منتظر رہ صبر کر کھین خبردار کر تا سندن وچ میں پانی ورہائل آہے ہر کو پہنجے وارے تے حاضر تھی पोए पंहिंजे साथीअ खे सॼाऊं, पोए वधीक हलत कयाई ऐं मंडो कयाई, पोए मुंहिंजो अज़ाब ऐं मुंहिंजा दड़का कहिड़ी तरह हुआ। बेशक असां हिकु धकाउ मथन मोकिलियो, पोए भुते पीहर वांगुरु ढेर थी पिया, ऐं बेशक क़ुरान खे नसीहत वठण लाइ आसान कयो अथऊं, पोइ आहे को नसीहत वठण वारो। كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لوت جي قوم ڊيڄاريندڙن کي ڪوڙو جاتو بے شڪ اسان مٿن ڪنڪريٽ وسائندڙ واءُ کي موڪليو سواءِ لوت جي گھر وارن جي جو انن کي اسر محل بچايو سون پان وٽان فضل سان जंहिं शुक्रानो कयो तंहिंखे ईअं ई बदिलो ॾींदा आहियूं ऐं बेशक लूत असांजे पकड़ण खां खेन डेॼारियो हो पोइ हथऊं उन्हनि डेॼारण जे करे तकरार कयाऊं ऐं बेशक लूत खे संदसि महिमाननि बनिस्बत छिकताण कयाऊं पोइ संदन अखियुनि जे दीद खे विञायोसूं पोइ चयोसूं त मुंहिंजो अज़ाब ऐं मुंहिंजा दड़का चखो ऐं बेशक हमेशा वारो अज़ाब उन्हनि ते सुबुह जो पहुतो पोइ चयो वियुनि त मुंहिंजो अज़ाब ऐं मुंहिंजा दड़का चखो ऐं बेशक क़ुरान खे नसीहत वठण लाइ आसान कयो अथऊं पोइ आहे को नसीहत वठण वारो كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر أي بيشك فرعون جي قوم ڏانهن ڊيڄاريندڙ آيا هنن اسان جي مرني نشانين کي ڪوڙو جاتو तंहिं करे खेन ग़ालिब पकड़ण वारे वांगे पकड़ियोसूं ऐं कुरेशियो अव्हां जा काफ़िर उन्हनि टोलियुनि खां वधीक भला आहिनि छा या अव्हां लाइ अॻियुनि किताबनि में का छोटके जी चिठी आहे छा चवंदा आहिनि छा त असीं वेर वठण वारी जमात आहियूं ان جماعت کے جلد شکست ڈبی پٹھی پھیرائیندا، بلکہ سندن انجام جی جائے قیامت ہے، قیامت ڈاڈی سخت تمام کوڑی ہے۔ بے شک ڈوہاری گمراہی چریائی میں آہن۔ یاد کر جہ ڈی ان کے سندن منہ بھر دوزخ جی باہ میں گہل بو چبو تانے دوزخ جے چھوہن جو مزو چکھو۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔ بے شک اساں سب کہیں شے کے ٹھہرائل انداز سان بنایو، اساں جو کم رگو اک چھمب میں تھین جڑو ایک سخن ہے۔ بے شک اواں جڑیوں کیتریوں ای ٹولیوں ہلاک کیوسوں، کوئی آہے کو نصیحت وٹھن وارو، جے کی کیو اتھن سو سب سندن اعمال نامن میں لکھل ہے، سب کی ننڈو وڈو لکھل ہے۔ بے شک پرہیزگار باغن نہرن میں ہوندا، اوہے سچی مجلس میں سگھوارے بادشاہ وٹ رہندا۔